านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการในช่วงทางแห่งความดีและธรรมทศนะจากท่านอาจารย์วสินอินทศระนะคะวันนี้เราก็ได้นำเอาทางแห่งความดีเรื่องผู้ไม่อิ่มในกามาเปิดมาอ่านให้ได้ฟังกันนะคะและขณะนี้อาจารย์ก็กำลังทำตามสัญญาค่ะว่าจะให้รายละเอียดในเรื่องของความต่างระหว่างพุทธเถรวาทกับมหายานค่ะพุทธสองนิกายนี้มีความต่างกันอย่างไรคะอาจารย์คะ วันคราวที่แล้วนี่เราพูดถึงความแตกต่างข้อที่ว่าด้วยพระพุทธองค์นะฮะพระพุทธเจ้าการทัศนะที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ค่ะ นี่ก็วันนี้จะลองพูดถึงอีกข้อหนึ่งข้อหรือสองข้อก็ได้นะเสียเวลา ค่ะมีเวลาให้อาจารย์20นาทีค่ะ อ ๋ อแล้วเราจะไม่อ่านอะไรต่ออีก สุดแท้แต่เหตุการณ์ค่ะ เหตุการณ์นะคืออย่างประการที่สองในก่อเทรวาสเป็นอนุรักษนิยมเป็นอนุรักษนิยมคือเป็นคอนเซอร์เวทีฟนะ ค อนเซอร์เวทีฟไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงมันจะรักษาขนบประเพณีอะไรเดิมๆเอาไว้ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอย่างสิกขาบทอะไรบางอย่างต่างๆที่เคยมีมาเมื่อ 2,000 กว่าปีแล้วก็คงรักษาไว้อย่างเดิมขนบประเพณีอะไรต่างๆของพระสงฆ์ก็รักษาไว้อย่างเดิมดังนั้นมาทางมหายานก็เห็นว่าทางเถรวาทนี่เป็นคอนเซอร์เวทีฟเป็นอนุรักษนิยมแต่ว่าทางมหายานนั้นเป็นพวกหัวก้าวหน้าเป็นแอคทิวิสต์ Activist หัวก้าวหน้า ค่ะ ว่าอะไรที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติอย่างวินัยต่างๆเนี่ยนะฮะเขาก็ไม่ค่อยถือกันน้องสังเกตว่าทางมายานเขาไม่ค่อยถือวินัย ค่ะ เขากลับเปลี่ยนไปตามกาลเทศะถือว่าวินัยบัญญัติขนบประเพณีอะไรต่างๆมันก็เป็นไปชั่วคราวเป็นของที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นให้ถูกทำกาลเทศะตามเหตุการณ์บ้านเมืองในสมัยนั้นๆ ค่ะ แต่พอล่วงการผ่านสมัยไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้เพราะทางพระทางฝ่ายมหายานท่านก็ไม่ค่อยเคร่งในทางวินัยท่านมุ่งเอาความสำเร็จประโยชน์เป็นสำคัญบางทีก็บางวัดท่านก็ปลูกผักมั่งเลี้ยงสัตว์มั่งอะไรมั่งไปตามเรื่องเลี้ยงตัวเองทางวัดทางฝ่ายมหายานการนุ่งขุนอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปตามดินผ้าอากาศใส่หมวกบ้างใส่รองเท้าหนาบ้างอะไรทำนองนี้นะฮะอันนี้ก็ลักษณะหนึ่งที่แตกต่างกันระหว่างเทรวาทกับมหายานต้องมีอะไรสักถามไหม มีข้อหนึ่งที่บางคนเขากล่าวว่าทางสายมหายานนั้นจะเป็นสายโพธิสัตว์นะคะอาจารย์คะ อ๋อ ค่ะอันนี้อาจารย์มีความเห็นอย่างไรคะ อันนี้มีอยู่อีกข้อหนึ่งอะฮะที่จะพูดต่อไปที่เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพระโพธิสัตว์กับเรื่องความเป็นพระอรหันต์อะไรเนี่ยนะฮะ ค่ะ แต่ทางเถรวาทนี่มุ่งความเป็นพระอรหันต์แล้วก็มหายานบอกว่ามันเป็นความสำเร็จส่วนตัวแต่ว่าทางมหายานนั่นเขามุ่งความเป็นโพธิสัตว์ช่วยเหลือสัตว์โลก ค ่ ะ ช่วยเหลือสัตว์โลกได้มากมหายานแปลว่ายานใหญ ่อ๋อยานใหญ่ ยานใหญ่เหมือนกับรถบรรทุกฮะ ค่ะ บรรทุกของได้เยอะบรรทุกคนให้ข้ามจากสังสารวัฏได้เยอะ ค่ะ แต่ถ้าเถรวาทนี่เป็นยานเล็กเป็นหินในยานเล็กก็บรรทุกคนได้น้อยบรรทุกสัตว์ได้น้อยทำนองนี้นะ ค่ะ ทำนองเนี้ย ทีนี้อันนี้กำลังจะมาถึงตรงนี้พอดีเพราะว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของเถรวาทคือความเป็นพระอรหันต์ความเป็นพระอรหันต์แต่ว่าทางมหายานนั้นมุ่งเป็นพระโพธิสัตว์ แล้วก็มุ่งเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตพระโพธิสัตว์ก็คือบำเพ็ญตัวเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตแต่ก็ เป็นความฝันและเป็นความหวังที่ค่อนข้างจะเจิดจ้าหน่อยนะฮ ะ ทางมหายานนี่ว่าคล้ายๆว่าจะต้องช่วยคนทั้งหลายให้พ้นทุกข์ก่อนแล้วตัวค่อยพ้นทีหลัง เป็นผู้เสียสละ ช่วยคนทั้งหลายให้พ้นทุกข์ก่อนทีนี้น้องเราต้องดูว่าคนในโลกเนี่ยมันทยอยกันมาเรื่อยอ่ ะ คือทยอยเกิดกันมาเรื่อยไม่ใช่ว่าจะมีจำนวนจำกัดทีนี้เมื่อไหร่ท่านจะได้ไปใช่ไหม ใช่ ถ้าเผื่อท่านคอยจะสำเร็จเป็นคนสุดท้ายเนี่ยเมื่อไหร่ท่านจะถึงจังหวะถึงวาระของท่านเพราะว่าคนไม่ได้มี10คนแล้วก็10คนอยู่ตลอดไปมันทยอยเกิดกันขึ้นมาตลอดเวลาก็ยากเหมือนกันแต่ว่าทางฝ่ายเถรวาทนี่บอกว่าให้ตนหลุดพ้นก่อนแล้วก็หันกลับมาช่วยผู้อื่น คิดตามแล้วเหนื่อยค่ะอาจารย ์หมายถึงมหายานใช่ไหม ใช่ค่ะคิดว่าโอ้โหภพชาติที่เกิดนี่ไม่มีอนันต์คือเป็นอนันต์นะคะเป็นอินฟินิตี้แล้วเหนื่อย อันนี้ทางมหายานบอกว่าเถรวาทมุ่งความหลุดพ้นส่วนตัวแต่ว่าทางมหายานเขาไม่ได้มุ่งความหลุดพ้นส่วนตัวแต่มุ่งขนกันไปให้หมดเลยพร้อมๆกันไปหรือว่าถ้าเป็นพระโพธิสัตว์ก็ขอไปเป็นคนสุดท้าย ค ่ ะ น้องนั้นทีนี้ทางฝ่ายเถรวาทเน้นเรื่องการพึ่งตัวเองโดยที่ว่าคนทั้งหลายท่านทั้งหลายต้องพึ่งตัวเองและต้องพึ่งธรรมแต่ถาคตเป็นแต่เพียงผู้ที่ทางให้เท่านั้นช่วยท่านไม่ได้มากกว่านั้นนอกจากการที่ทางแต่ทางมหายานเห็นว่าประชาชนมีภาระยุ่งเกินไปไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้เพราะฉะนั้นต้องพึ่งพระโพธิสัตว์ให้อ้อนวอนให้อ้อนวอนพระโพธิสัตว์แล้วพระโพธิสัตว์จะช่วยพระโพธิสัตว์แล้วพระโพธิสัตว์จะช่วยเพราะฉะนั้นลัทธิอ้อนวอนอะไรต่างๆนี่เป็นอิทธิพลของมายานนะฮะอิทธิพลของมายานที่แพร่หลายอยู่ในเมืองไทย ที่ต้องมีการสวดกันนานๆใช่ไหมคะ ใช ่ฮะแล้วอย่างของที่เบตเนี่ยจะต้องมีการคำนับขบพื้นเดินไปเรื่อย ๆใช ่ค่ะ ต้องชาวบ้านนี่มีภาระยุ่งกับเรื่องการทำมาหากินบ้างอะไรบ้างไม่สามารถที่จะพึ่งตัวเองได ้ ต้องพึ่งพระโพธิสัตว์ให้โพธิสัตว์มาช่วยทำนองนี้นะฮ ะ เพราะฉะนั้นกระแสมหายานที่แพร่สะพัดอยู่ในสังคมไทยนี่มีเยอะเลยนะเราไม่รู้ตัวนะน้อง ค ่ะเช่นกันให้พระพุทธรูปเป็นที่พึ่งไปอ้อนวอนขอให้พระพุทธรูปให้นั่นให้นี่อะไรนี้ก็เป็นกระแสมหายานเหมือนกันการสวดมนต์ใส่ศีลการทำน้ำมนต์พระพรหมน้ำมนต์เพื่อนั่นเพื่อนี่อะไรนี้ก็เป็นกระแสมนตรยานของมหายานเหมือนกันแต่ว่าแทรกซึมอยู่ในสังคมเถรวาทในสังคมศีลญาณนี่เองคนไทยทั้งหลายทั้งปวงนะฮ ะ ครับโดยไม่รู้ตัวทีนี้เอาไว้ต่อวันหลังดีไหมมีเวลาสำหรับน้องจะอ่านอะไรสักเรื่องไหม จริงๆตรงนี้ก็ประมาณ13นาทีค่ะอาจารย์คะอยากฟังให้จบ ใช่ไหม ค่ะ จบไม่จบนะฮะ ไม่จบละคะ ก็มีอีกเยอะ อีกเยอะเลยละคะต่ออีกสักหน่อยดีไหมคะ ส ัก หน่อย ค่ะ แล้วมีอ่านไหม จริงๆแล้วถ้าอ่านนี้จะไม่จบนะคะอาจารย์เพราะเรื่องมันจะยาว ไม่มีเรื่องสั้นไม่มี มีเรื่องสั้นเรื่องจิตของตนเราจะสลับฉากสักก่อนสักหน่อยหนึ่งดีไหมคะ สลับได้สลับ นะคะเรื่องจิตของตนค่ะ ดี เดี๋ยวเรารอเพลงประกอบเลยนะคะ ด ีค่ะแล้วคราวหน้าอาจารย์จะมาพูดต่อในประเด็น จะพูดต่อในประเด็นอื่น ๆประเด็นอื่นๆนะคะ ของความแตกต่างระหว่างเถรวาทกับ มหายานนะคะทีละนิดทีละหน่อยเขาจะได้ติดตามฟังกันไปเรื่อยๆนะคะค่ะทางแห่งความดีเรื่องนี้ก็อยู่ใน เล่มที่หนึ่งนะคะเพราะว่าเล่มที่หนึ่งนี้ตอนนี้เราผ่านเข้ามาได้ประมาณ 13-14 แล้วล่ะค่ะความดีเรื่องกิจของตนบุคคลไม่ควรใส่ใจในคำหยาบของคนอื่นไม่ควรเพ่งเล็งกิจที่ทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำของคนอื่นแต่ควรพิจารณาถึงกิจที่ทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำของตนดีกว่าอธิบายความพระอัตถกถาจารย์อธิบายคำหยาบคือคำที่ตัดเสียซึ่งความรักคือทำให้คนฟังเกลียดชังคนพูดคำหยาบนั้นมีหลายประเภทเช่นประชดกดให้ต่ำกระทบเปรียบเปรยเป็นต้นโดยปกติใครพูดคำหยาบความชั่วก็ตกอยู่แก่คนนั้นคนที่ถูกด่าถูกประชดหาชั่วไปด้วยไม่เมื่อไม่รับคำหยาบนั้นก็ตกอยู่แก่ผู้กล่าวแต่เพียงผู้เดียวคำหยาบย่อมมาจากจิตใจที่หยาบท่านจึงสอนมิให้เอาคำหยาบของคนอื่นมาใส่ใจใครพูดคำหยาบก็ปล่อยให้เป็นของเขาไปอันหนึ่งหน้าที่ของคนอื่นการงานของคนอื่นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาเขาจะทำหรือไม่ทำก็เป็นเรื่องของเขาอย่าเอามารกสมองรกหัวใจนักนอกจากเราจะมีหน้าที่รับผิดชอบอยู่แล้วการสอดส่องนั้นเป็นหน้าที่ของเราจึงต้องทำอย่ามัวแต่สกปรกในบ้านของคนอื่นจงหมั่นตรวจตราความสกปรกในห้องของตนเองและหมั่นทำความสะอาดหมั่นพิจารณาการงานอันเป็นหน้าที่ของตนว่าได้ทำสมบูรณ์แล้วหรือไม่หน้าที่ของเราสำคัญยิ่งนักข้อว่าไม่ควรเพ่งเล็งกิจของคนอื่นนั้นพระอัตถกถาจารย์อธิบายในแง่ธรรมะอย่างเดียวว่าไม่ควรดูแลกรรมที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำของคนอื่นอย่างนี้ว่าอุบาสกคนโน้นไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสไม่เคยให้อาหารแม้ข้าวทัพพีเดียวไม่เคยถวายจีวรอุบาสิกาโน้นก็เหมือนกันภิกษุโน้นไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสไม่ทำอุปชายวัตรจริยวัตรอาคันตุกะวัดเป็นต้นทุดงก็ไม่มีความอุตสาหะพยายามในภาวนาก็ไม่มีส่วนข้อว่าพึงพิจารณากิจของตนนั้นพระอัตถกถาจารย์อธิบายไว้ดังนี้กุลบุตรผู้บวชด้วยศรัทธาเมื่อระลึกถึงพระโอวาทนี้ว่าบรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ดังนี้แล้วพึงใส่ใจในกิจของตนว่าเราอาจหรือไม่ที่จะยกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วทำตนให้พ้นจากกิเลสทั้งปวงพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้เพราะปรารภอาชีวกะชื่อปาติกะซึ่งด่าว่าเศรษฐีอุบาสิกานานาประการมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องอาชีวกะชื่อปาติกะอาชีวกะผู้นี้คุ้นเคยอยู่กับสกุลหนึ่งมีสตรีแม่บ้านผู้หนึ่งอุปถัมภ์บำรุงอยู่เหมือนบุตรของตนต่อมานางได้ฟังคาถาสรรเสริญพระพุทธเจ้าและพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าจากเพื่อนบ้านว่าพระพุทธเจ้าดีอย่างนั้นอย่างนั้นพระธรรมเทศนาของพระองค์ไพเราะอย่างนั้นอย่างนั้นนางใคร่จะได้ฟังธรรมบ้างจึงบอกอาชีวกะอาชีวกะเกรงว่าหากนางไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วนางจะเลื่อมใสความรักความนับถือในตนจะไม่บำรุงตนอย่างที่เคยจึงห้ามไว้ทุกครั้งว่าอย่าไปสำนักของสมณโคดมเลยนางจึงหาวิธีใหม่คืออัญเชิญพระศาสดามาสู่เรือนของตนจึงให้บุตรชายคนหนึ่ง ไปทูลอาราธนาพระศาสดาที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีบุตรชายไปนิมนต์พระพุทธเจ้าแต่แวะไปหาอาชีวกะก่อนอาชีวกะรู้เรื่องแล้วจึงห้ามว่าอย่าไปเลยเด็กชายจึงกล่าวว่าไม่ได้หรอกเดี๋ยวแม่จะดุเอาอาชีวกะพูดต่ออย่าไปดีกว่าเมื่อเธอไม่ไปพระพุทธเจ้าไม่มาเราสองคนจะได้กินเครื่องสักการะคาวหวานที่แม่ของเธอเตรียมไว้สำหรับพระพุทธเจ้าแต่เด็กก็ยังยืนยันจะไปเพราะว่ากลัวแม่ดุอาชีวกะจึงว่าจะไปก็ได้แต่อย่าบอกเรือและที่ทางไปคราวนี้พระพุทธเจ้าก็ไปไม่ถูกพรุ่งนี้เราสองคนจะได้กินอาหารที่แม่ของเธอเตรียมไปเธอก็ไม่มีความผิดเพราะได้นิมนต์แล้วเด็กชายเชื่อไปนิมนต์พุทธเจ้าและทำตามที่อาชีวกะว่าทุกอย่างแล้วกลับมาบอกอาชีวกะอีกทีหนึ่งวันรุ่งขึ้นอาชีวกะไปเรือนของอุบาสิกาแต่เช้าพวกเพื่อนบ้านที่เลื่อมใสพระพุทธเจ้าได้ช่วยกันฉาบทาเรือนด้วยโคมไมยสดโปรยดอกไม้ปูราดอาสนะอันควรแก่พระศาสดาท่านว่าคนที่ไม่คุ้นเคยกับพระพุทธเจ้าย่อมปูอาสนะไม่เป็นรุ่งเช้าพระศาสดาเสด็จไปเรือนอุบาสิกาอย่างถูกต้องเพราะพระองค์ทรงรู้ทางทั้งปวงแม้ทางไปนรกสวรรค์ก็ยังทรงทราบจะกล่าวใหญ่ถึงทางไปบ้านนั้นนิคมนี้ย่อมทรงรู้ได้ด้วยญาณทรงรู้แจ้งแทงตลอดตั้งแต่วันที่ตรัสรู้แล้วอาชีวกะรู้จักพุทธเจ้าน้อยเกินไปอุบาสิกาออกมาต้อนรับถวายบังคมด้วยเป็นจางคประดิษฐ์อัญเชิญให้เสด็จเข้าไปในภายในเรือนเมื่อพุทธเจ้าประทับนั่งแล้วนางได้ถวายน้ำทักษิโนทกแล้วถวายคานียะโภชนียะอาหารอันประณีต เสร็จแล้วพระศาสดาทรงอนุโมทนาด้วยพระธรรมและพระสุรเสียงอันไพเราะอุบาสิกาฟังธรรมพรางกล่าวพรางสรรเสริญสาธุอาชีวกะนั่งอยู่ห้องหลังฟังเสียงอุบาสิกาว่าสาธุสาธุไม่อาจทนอยู่ได้เพราะความริษยาคิดว่านางไม่เป็นของเราเสียแล้วจึงด่าพระศาสดาและอุบาสิกาเป็นอันมากมีอาธิว่าอีกากัลลานีมึงเป็นคนฉิบหายมึงจงทำสักการะแก่สมณโคดมเถิดดังนี้แล้วก็หลีกไปอุบาสิการู้สึกระอายต่อคำด่าอันหยาบช้าของอาชีวกะนั้นเป็นอย่างยิ่งฟุ้งซ่านไม่อาจส่งจิตกระแสนั้นไปรับพระธรรมเทศนาได้พระศาสดาทรงทราบดังนั้นจึงตรัสว่าไม่ควรระลึกถึงถ้อยคำเช่นนั้นของคนเช่นนั้นพึงตรวจดูกิจเฉพาะหน้าของตนดังนี้แล้วตรัสพระพุทธพจน์ว่าไนยะดังที่กล่าวมาเบื้องต้นอุบาสิกาได้ฟังดังนั้นจึงบรรลุสำเร็จเป็นโสดาปัตติผลขอทบทวนพระพุทธภาษิตซึ่งมีคำแปลว่าบุคคลไม่ควรใส่ใจในคำหยาบของคนอื่นไม่ควรเพ่งเล็งจิตที่ทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำของคนอื่นแต่ควรพิจารณาถึงจิตที่ทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำของตนจะดีกว่าสำหรับคำศัพท์ที่เพิ่งได้พบเจอกันใหม่ๆอย่างคำว่าโคมายสดนั้นก็คือขี้วัวใหม่ซึ่งอินเดียถือว่าเป็นการต้อนรับที่มีเกียรติในการทำเช่นนั้นในการแต่งงานก็เหมือนกันเขาจะต้องเอาขี้วัวสดๆใหม่ๆมาทาฝาเรือนแล้วก็ลาดทางที่บ่าวสาวจะเดินนับว่าเป็นการให้เกียรติอย่างยิ่งส่วนน้ำทักษิโนทกในที่นี้น่าจะเป็นน้ำล้างพระหัตถ์หรือน้ำบ้วนพระโอษฐ์เพื่อเตรียมเสวยซึ่งในอินเดียแม้แต่ในร้านน้ำชาก็เสิร์ฟน้ำให้แขกก่อนเพื่อบ้วนปากหรือว่าล้างมือตามประสงค์คนส่วนมากแม้ในคนชั้นสูงก็ยังนิยมบริโภคอาหารด้วยมือกันอยู่อาจารย์คะรู้สึกรับไม่ได้ค่ะอาจารย์ อันไหนรับไม่ได้ ตรงนี้ค่ะที่บอกว่าเอาขี้โคสดๆนะคะมาทาแล้วจะไม่หึงเหม็นมาแมลงวันจะไม่ตามเหรอคะอาจารย์คะ ก็เขาเชื่อกันอย่างนั้นเรารับไม่ได้แต่ว่าเขารับได้เขาชอบ แล้ว อย่างแม่น้ำคงคาเนี่ย ค่ะ เขาดื่มนะ ค่ะ แม่น้ำคงคาที่เขาทิ้งศพทิ้งอะไรลงไปนั่นเนี่ย ค่ะแล้วก็ไม่เป็นโรคกันเหรอคะ แล้วก็มีด็อกเตอร์คนหนึ่งคุยกับเขาด้วยเขาบอกโนเจิม อ้าว เราเจอไม่มีเชื้อโรค น้ำประปาบ้านเราเลยยังกลัวเลยค่ะ แล้วก็อาบไปล้างหน้าไปกินไปอะไรไปไม่ต้องกล่าวถึงโคมไฮโซนะ ค่ะ ที่บัวเนี่ยที่บัวก็ถ้าคุ้นเคยข้าวมันก็ได ้ค่ะแต่ทีนี้จำได้เที่ยวจำบอกว่าถ้าหากใครเป็นอธิวาตกโรคนะคะมีเคล็ดอยู่ว่าให้พังฝาเรือนหนีไปด้วยเหตุนี้หรือเปล่าไม่ทราบ เป็นอธิวาตกโรค ค่ะมาถึงจิตที่เราควรที่จะกระทำสืบเนื่องจากเรื่องตอนต้นนะคะที่เราคุยกันถึงเหตุการณ์ทุกร้อนที่เกิดขึ้นความสับสนวุ่นวายเพราะว่าเราไปเพ่งโทษเพ่งจิตของคนอื่นแล้วเราก็มาโกรธตอบทำให้เป็นภัยที่เผาลนทำให้ความสงบนั้นก็ไม่ปรากฏทั้งในประเทศเขมรแล้วก็ในประเทศไทยเราด้วยค่ะอันนี้ก็ได้เป็นอุทาหรณ์สอนใจเหมือนกันนะคะ ครับคือพระพุทธพจน์นี่เตือนใจดีนะ ค่ะ นะปะเรสังวิโลมานิฮะปะเรสังกัสสากัตตังคือว่าไม่ควรไปใส่ใจต่อคำหยาบของคนอื่น ค่ะ บางทีในตำราก็แปลว่าคำแสยงคน คำแสยงคน วิโลมานิโลมาแปลว่าคนใช่ไหม ค ่ ะ คำแสยงคน อ ย่าไปสนใจคำแสยงคนของคนอื่น ค่ะ หรืออย่าไปใส่ใจสิ่งที่คนอื่นทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำ สำรวจตัวเองก่อน ตรงอัตโนวะอเวคยะพิจารณาถึงหน้าที่ของตน ค่ะก็ได้ข้อคิดฝากเอาไว้ในรายการนะคะกับช่วงนี้หมดเวลาลงพอดีเลยค่ะ ค ่ะคราวหน้าก็มาทวงสัญญาอาจารย์ต่อนะคะค่ะขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังรายการนะคะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ